iya kan abdul ya kan saya muni li de mak sama jambi ñoko mom sama jambi nak lu mu laj dana ko jox ya rahmatullah muné buné edna siratal mustaqim ba fa mu jexal muné li nak sama jambi ko mom sama jambi dana ko jox li mu laj mais ñom ñu né manam ñom ñu tekkelo ci ñaari côté du am solo la sen tekkal bi tekkal bokku na sax ci tekkal yi gëna degeer yi ñu am ñom way hadith bi premier côté bi moy le fait que muné alhamdullahi rabbil alamin la tambalé waxul bismillahir rahmanir rahim lolu lu am solo tekkal bu deugur benen tekkal bi han moy le fait que manam bo xolé bu ne alhamdullilah rabbil alamin parce que xamnañ ni fatiha ñaata ay ra jurom ñaar la lolu ijma la jurom ñaari ay ra legi ñu ne nañ set bu fekkene da nga ni alhamdullilah rabbil alamin sa borom ne sant na ma muy ben ay ra mu ne arrahmanir rahim muy asna ala ya'bi maliki yawmiddin mu ne majjana ni abdi wa fa wadala ya'bi muy ñetti ay mu ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy ñentel ay bobu la suñu borom han bok ak jambe muy ñent ay ñu ne lañ sét fi li wone ni jurom yenen ay yi ci dess ñett la dañ koy xamé ci ñaari côté wala ñett premier côté bi moy suñu borom dafa am ñett parce que yalla daf ni nisfayni ñaari xaak yu tollo mu ne kon ye ñett la sa borom bu ne bu fekke dina mok jam ño bok iyyaka na'budu iyyaka nasta'in moy yenen ay yi ñett la yeneen ay ñett la waaw parce que ñaari mo ci la woon voilà benga benen bi benen fiñ tekkalo moy dañ ni su fekente ne da ko xamne bismillahir rahmanir rahim mu da ko wax ni alhamdulillahir rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te fatiha di juroom ñaari ay ñaata ay ay dess ñett Oh, kay nak ñu fo. Hein? C'est le lu ngi wax kay. Kogu amna peut-être ñaari tontu insha Allah. Yo. Ah. Eh, oh, kaw. Hein? Oh oui. Ah, bu ñëkk bi. Moy dakonté wul ak bismillahir rahmanir rahim nek ala. Mais sauf que aya la buñ dul konté ouais mais d'accord benen bi moy da konté wul ak bismillahir rahmanir rahim nek aya au moment où amna ci riwaya hadith bobu yeneen riwaya yo xamné bismillahir rahmanir rahim lañ tambalé wax jox ben nan suñu borom bu né bismillahir rahmanir rahim sa mun waqay dan alhamdulillahir rabbil alamin mu doga wax né sama jambi sant na donc il y a ala kul hal dal li nga xamantene amana mom lañ mëna wax moy boko wax ak bismillahir rahmanir rahim manam mu and ak bismillahir rahmanir rahim aya la ci mu ñak manam comme fatiha sax na li wacc na ñaar yoon sax na wacc na ñaar yoon kon dafa wacc bu ñëkk bi dafa wacc sans bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim wacc gu doon boba après ci ginnaw gi la waccat ak bismillahir rahmanir rahim doj wax dal dafa melni inshallah moy bi gëna deugar ginnaw gi nak moy ne bismillahir rahmanir rahim aya la ta parce que su te dul won aya kenn duko bind ci al kamil bi voilà wala inshallah dafa melni mom mo gëna deugar ci mas'ala wallahu a'lam légui mu dess benen mas'ala bi moy lan ndax bu muy julli dama koy tari wala duma ko tari koku itam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuté mazhab al hanafiya rahimahumullah li ci gëna deug daay mom la al imam az-zaylai wa ak ñeneen bokk fonkal ci hanafiya yi ba nga xamantene ki imam al-alusi rahimahullah mom toxal na lool moy li gëna deugër ci mas'ala bob ci mazhab hanafiya yi te loolu sax moy li nga xamantene mom la danaka fonkal hanafiya yi wax rahimahumullah ta'ala té donte am nañ benen wax parce que en fait xarafiyé dañ am ñaari wax moy ni so julli dang koy wax té boba farata lay doon ñi ci def né so julli do dang koy wax mais dañ ko sopp mais sauf que wax gi nga xamné mom la la wax ni né mom moy bi gëna dëgeer ci mazhab manam ci mazhab xarafiyé rahmatullah alayhim moy né dang koy dang koy wax mais sauf que boy taré ci kaw dang koy wax ci souf moy xanafiyé wa xanafiyé lool mo wala mo gëna siw té gëna dëgël ci sen massa ci sen massa wala ba bañoy wax sax nan a ci sen ki ci sen mutuni nan iza lam yubasmal jah iza lam yubasmal nako rak'atan xawma nan la nako amna num ko wax dara dum nan fayas judu ijabu ha qala ashharu wa manam nako amna idalam yi basmil xawma amna dal num ko wax manam moy bu ñom dañ bu waxul bismillahir rahmanir rahim sax da ngay manam te nga joom bayiko da ngay sujud sujudul sujudu sahwi ndax lan ijabu ha waram qala al ashharu lol la ñu gëna ci wax ci xarafé rahmatullah alayhim kon ñom lol lañu lol moy seen mazhab résultat moy le non effet moy le fait que ñu japp ni ñom ay la ci koñ hein le fait que ñu japp ni ay la moy wa moy résultat moy fi ki bi wa kay ni kon dum ko xass xass wa shafi'i dede wa shafi'i mom dañ koy wax shafi'i moy benen argument ñu ñom dañu koy wax ñom boy wax ci kaw dañ ko wax ci kaw boy wax ci dañ ko wax suuf sino su julli baxul hanafi nak ñom ñoni boy tari ci kaw dañ koy wax ci suuf wala dañ ko wax mais dañ koy wax ci suuf maliki yi ñom rahmatullah alayhim ñom li gëna siiw ci ngir bi manam amna ñenti wax ci ngir bi ci wax ci masala bi li ci gëna siiw nak moy ne dañ ko sip ci farata dañ ko sip manam manam mais boko waxe ci nafile garaw ngay li ko ñom dañ ko sip ci farata non ci farata boko waxe ci nafile ne ko wa boko waxe ci nafile lolou mën na baña garaw ni ko ñew dok doko wax ci souf ni ci kaw doko wax ni ci souf di ci kaw ñom buñu lay allah akbar ak alhamdullah rabbil alamin lañuy wax doko ngay dem benen mazhab bi manam mais amna yeneen ñetti wax te moy wax nañ ne warna amna ci ñom ñu wax ne warna ku melni ibn nafi' han ak ben waxu ibn wahb han ak abdullah ibn maslama al-qanabi ñom ñep wax nañ ni dafa war te solo nañ ko tam ci imam malik rahimahullah ñu dafa wax ko kon mu nek contradictoire ak li ñeuk waaw mais ben mo gëna siiw la wax waaw ben mo gëna siiw la voilà mo gëna siiw te mom moy mazhab bi sax ci bopam moy li mashhur ci mazhab bi deng benen bi moy manam benen wax ci ngir bi batay moy ne dañ ko sopp te lol moy wax ibn nafi' nak dañ ko sopp motax nak daka dan wax mashallah yaangi deg benen wax bi nak moy al ibaha rahimahullah moy al ibaha dafa dagan kon ñeenti wax ñoo am ci ngir bi hatta imam malik mom ci bopam rahmalahu daganal nako ci yenn ci riwayat yi wax kon yaangi deg wax lool tax cheikh omar fouti radhiyallahu anhu ki nga xamantene da nan ki mom day wax bismillahir rahmanir mom legui shafi'i la mune lool moy wone ni koku dafa lire waaw non mais pas pareil ça c'est pas parce que da nga and ak imam shafi'i ci ben wax que ni shafi'i nga voilà deng ba pare amna ñu ba pare li gëna graw nekk tax moy amna ñu dem mani ku koy def min julli sa ginnaw lool ke shafi'i ñoko waron wax shafi'i nga xamanteni ñoom boko waxul sa julli du wax ñoom ñoko waron wax waaw waaw wa amna ci dafa ma mais lool mutafaqih la juhal yi dama xamuñu dara mais dañuy deg dañuy japp ne xamnañu fiq wax Allah dañuy yam ci mukhtasarati japp mukhtasarati sa way jang li jang ko han te duñu xam manam manay dalil yi ci wax yi di teggo et cetera luñu mujjé moy fi liñu mujjé boy def lu wuté liñu xam rek ñu commencé la dugg ñu commencé la dugg ci ben kon lolu moy mazhabu malikiyya waxna mazhab shafi'i sank mu dess mazhabu al-hanabila rahimahumullah naturellement amna ci ñoom ñu wax ne farata la comme ndax riwayat imam ahmad rahimahullah bu wax ne han ci fatiha la bok mais li upp ci sen mazhab dañ ne dañ ko sop mais sokoy wax ci souf ngay wax kon en définitif shafi'i rek ñooni dañ koy wax ci kaw boy tare nga farata la sa waaw ñu ñu farata la wax voilà te boy tare ci ci kaw manam dañ koy wax dal dans tous les cas voilà dañ koy wax ci kaw boudé ci dañ koy wax hanafi ñom ñu né ñom dañ koy boy bokay wax voilà boy tare ci kaw dañ koy wax ci souf voilà dañ koy wax cependant quoi mais nak boko waxul da ngay da ngay sujjo ba boudé dang ko faté boko faté wul moy ci julli baxul nakio ñom ñoo xaw jégué chafi fofu non voilà boudé maliké ñom dañ ko sip wa mais gis nañ ci riwa imam malik bu ko dagalal voilà té lolu wax la ci yenn ci comme al-maziri hein rahimahullah mum da ka dan wax moy al-maziri mel moy ki al-khalil di tuddu mo xal rahmalah ki mu tuddu koko la maziri bob voilà legui wa mom da ka dan wax mais ci souf la ka dan wax parce que dañu won mom dal lolo gëna woor parce que day genn ci khilaf wouté gi mom dal dana ko wax parce que sega mu shafi ne ko ko waxul da ngay sa julli du bax dal mom dal dang koy wax ah ak kan ñen li nga wax sax da nga ni ko ko waxul dañ ne ko ko waxul kenn du la julle non wala boko waxe kenn du julli sa ginnaw kenn du julli sa ginnaw non lool da am ñu xamul dara ñukoy wax ay maliki ñoo ni comme ñoom dañ maliki dañ ko sip ñoom ñi ni ko ko wax sax ñoom le kon du julli sa ginnaw ko ñoom voilà wa deug nga do xam sax lo ci wara def deug nga kon mas'ala la bo xamantene hein mas'ala bu bari ay wuté la parce que danaka ngiri kenn ku ci nek am nga ci position mais ñi nga xamantene légui dañ ni dang koy wax ci kaw ñom ñing koy tek ci le fait que ñu bolé ko ci alcorane parce que dañ ni comme ci fatiha la bok kon ce qui veut dire que ni mëno tari fatiha té tari walé wu impossible bo tari fa ñoon moy ñi wax né ci fatiha ci ki la ci ay la ci waaw kon ñom obligatoire dañ koy tari parce que ci la bok deuxième chose bi moy abu hurayra radhiyallahu anhu ci bopom moy hadith bi bobu ñu la nekkal sank bu daru qutni bi benen bi moy le fait que abu hurayra radhiyallahu anhu jité nit ñi julli ci mi ngi ci sahih bi tamit mom sahih al-bukhari mu jité nit ñi julli astaghfirullah parce que sahih al-bukhari wa yakarna ci lan en tout cas hadith bi wirna mom ala kulli hal du ko jité jul nit ñi julli wax bismillahir rahmanir rahim ci kaw alhamdullilah ba pare dal di selmal dal di wulbati ku ni len sama julli gi mo gëna nuru julli yenen ci sallallahu alayhi wasallam ko sen boss dañu jël bok wa ak benen bi mu ne te bobu nga xamantene benn borox xam xam sik sakawul ci ne hadith bobu wirna mawqufan joge ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu moy lan moy bimna jang leen fa bo leen de jang fatiha na ngeen jangale bismillahir rahmanir rahim ndax benn la ci aya ya té lolu sik neeku ci ne Abu Hurairah da lan wax nak légui wax di moy tay imaginer nañ japp ne marfu'a bi wërul yaangi dégg wax nañ japp ne Abu Hurairah da lan daf ko wax té djigewul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais mom moko wax légui dama lañ di laaj tay bu Abu Hurairah da lan ñewon fi tay dal ni gaay bo len de taré ci fatiha bo len de julli ngeen tabi fatiha tari wala lañu bismillahir rahmanir rahim tax parce que aya la ci tay Abu Hurairah daan su ñewon fi wala ñew ci juma ji di khutba wax ko est ce dañ nan ko an rasul dalil Abu Hurairah ya rula ci andak me hatta Imam al-Qurtubi rahimahullah ak al-Alus rahmatullah ñoom d'accord nañu Sayyidina Ali mom radiyallahu anhu mom daana julli lu dul dafa ra wax wax lañ ñi wal ya ngi dégo andak ne donc bëri na dal ay fuñu tektalo ci yu mel non bo le ko al-Mu'tamir Ibn Sulayman daf doon mom da daan def sa yu julle da daan tan bismillahir rahmanir rahim dadi bu ba pare gesso nak wax gaay ne len Anas ibn Malik radhiyallahu anhu julli na ci mom loolul ben yon du ñaari yon muy julli di def di wax li di tan bismillahir rahmanir rahim bi ni te Anas ibn Malik radhiyallahu anhu daf ne len julle na gi han diko tare ci kaw mu ne Anas ibn Malik radhiyallahu anhu julli na ci ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam loolul ben yon du ñaari yon mu koy tare légi niki non Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mom da ka dan tari mom tamit sa suné hatta Imam Malik rahimahullah lat na Nafi' Nafi' moy talib ibn Umar mam jamm la bum goralon mu nek talib ba Imam al-Bukhari sah rahimahullah dal ne chalal yi gëna wir ci aduna ba aduna daj moy hadith bo xamné Imam Malik da ko jangé ci Nafi' mu jangé ko Ibn Umar mu jangé ci Yantib sallallahu alayhi wasallam bo moy bi gëna wër ci mbolam cyallal yi am Imam Abu Dawud rahmalahu dal ni Imam al-Bukhari wax na deug cyallal yi gëna wër ci aduna ba aduna daj moy lu hadith bo xamné Imam Malik daf ko jangé ci Nafi' jangé ci Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bu jangé ci Yantib sallallahu alayhi wasallam Nafi' Salib ibn Umar la mais jaamam la won bu mu goré deug légi pourtant hadith bobu ki an Imam Malik ci bopam daf laaj nafi ne ko wa bismillahir rahmanir rahim dañ koy tari walé bu ñu julli wala luñ ko tari walé wala dañ koy ci faal xala bok walé mu ne ko an kay ci la bok daan koy no mu ne kullu shay'in mu daan koy nuyu jox ko roxo bi ne ko kullu shay'in salahu an nafa wax an sahibihi wala aw wax di man nan wala an alimihi wala kullu shay'in salahu an alimihi kullu mbir mo gis han waxe waxe lu pare dañ ko mbir mo gis dang koy laaj ko xam dako jox loxam ni ko mbir mo gis laaj ko xam manam lolu ci ci bintu li lay la wax xolal grib yi lay la wax legi ni ko kon Nafi' wolo wa Nafi' wa momo ni ci la bok wa après Imam Malik da koy nuyu na ko non ne ko mbir mu ne dang koy laaj ko ko xam motax riwaya la ci Imam Malik d'accord ok wa ok ah kon ben ni ko nonu aussi kon dal bok na ci manam mas'ala bobu dal mas'ala bo xamantene ci gattal dal amna ay wax yu bari yu ci am ñi nga xamantene tamit dañ koy tan dañ tektelo aussi ci umu qawl ki bu ibn salama ki umu salama radhiyallahu anha deng le fait que bu ne won yeen sa sa bu dan ta dina wax bismillahir rahmanir rahim alhamdullilah ba nangam bokku na ci tam fi tektalo aussi moy wax bi abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu mané bismillahir rahman bo len de tarifat de len ko tari wala parce que aya la ci ak bañ ko waxé niko lan moy jurom ñaarelu aya fatiha bi mu ne bismillahir rahmanir rahim kon yoy yep manam day tektale ni manam dañ ko wara tari ci waxu ñi nga xamantene ñoom ñoy borom wax yoy amma ñi nga xamantene dañ ni duñ ko wara tari ñoom bokku na fiñu tekk lo aussi dañ ni ñun diingatu ñu seen dalili mais aisha radhiyallahu anha moone yenen ci sallallahu bu daan jullu da lay kabar wax alhamdullilah rabbil alamin dafa am doole voilà waaw mais lolou xam nga amna nuñ koy tonto moy dañ nan comme li ibnu mundhir rahimahullah moy sax na ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ak hadith yu bari yi nga xamantene ñom ñoy wax du'a wa istiftah حدث عائشة بن دفني أو يومها فجاءت من الله وبركني الحمد لله. واو. على الكل سخنني دعوة استفتاح أمونا. أقعد بلا مشتغل أمونا. أمونا مرة مالكي يوم بنت دعوة استفتاح. نيب نيب لين كويرة فهمت مالكي. تدعوة استفتاح حدث يبارك ده كيرا. تيم حدث بيرك من موتاه نيب باي لوليب. واو. ak hadith riwayat ibn rafi' radhiyallahu anhu bi nga xamantene moy bagul len ah yeen tay gay ngi solo fi ah ko tay gay ngi len di solo mom la sahaba yi moy mom mo tok taxawon ci ci bir sahaba yi dal ni len don ci sen bir abu qatada radhiyallahu anhu moy hadith bi hadith bu si wo ak tirmidhi solo nako rahimahullah ak yenen mune len gay sama ma len gëna xam ni yenen tibi doon dulle sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ay wo wan ñu lan motax nga wax ni yaangi ko gëna xam te pourtant gëno ñu and ak mo mune waaw mais c'est que dama len ko gëno na setlo neena mu kaba daal di def du'a istiftah et cetera ci yenn riwayat yi yu day wone ni kon dañuy def du'a istiftah té kon bu boba légui nan lañu déggé wax ya aïcha radhiyallahu anha xam nga lañu ko dégg day kabar moy farata bi mi ñëk def après alhamdullilah rabbil alamin suratul fatiha comme niñu waxé suratul qul huwallahu ahad suratul ikhlas comme niñu waxé suratul tabarakal ladhi bi yadihil mulku suratul mulk comme niñu waxé hein suratul inna atainaka al-kawthar wala niñu waxé soorato bi ci dess manam dal sar yi leg leg dañ leen di tuddé li leen tambalé comme soorato alif lam mim as-sajda alif lam mim tanzil as-sajda hein donc yoyu dakoy wané bu boba dañuy japp né kon manam lool moy tontu yi lool mo meuna nek tontu bu deugar sax inshallah parce que c'est impossible yaay aïcha radhiyallahu anha nim taxaw won ak yeen sa réré ni yent bi da dan bu kabaré da na wax lenen benen bi malikiyé tektelo moy le fait que anas ibn malik radhiyallahu anhu mine julina ci ginnaw yenen ci sa te bom mi ngi ci sahih muslim wala sahih bukhari ben ñom dama faté ban la mune julina ci ginnaw yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam gin julina ci ginnaw abou bakkar julina ci ginnaw omar julina ci ginnaw usman dullina ci ginnaw ali ñoom ñet buñu kabaré alhamdullilah rabbil alamin lañu tambalé ba paré ci gënal rew ak walam yazkuru bismillahir rahmanir rahim té tudduñu bismillahir rahmanir rahim ñu pratique bi ko ëpp lu gaay def gaay di kabar ko alhamdullilah rabbil alamin affaire jaxo rek ki ñu waxe baax rek ki mom limu wax lool lay ñu ñi nak ñi nak deglu le lir mo neex ci sirafa parce que signe bari sama mom paré nak suñ paré dañ lay wax fan lañ ko tek wa lolu nit yi lay dundou wa deng ak bok na ci fiñ tek lo bobu hadith nak ñi outal nañ ko ton parce que dañ ni tontu bi moy Anas ci bopom radi Allah anu solo nañ ci mom ne moy comme li al mu'tamir wa fan sank han bim doon wax nan da fay mom da wax bismillah mom ba pare nan gaay sahab ba pare da touré né gaay mun Anas de la gis muy def li Anas né yenen fi la gis muy def li sallallahu alayhi wasallam kon ci liñuy déggé ni manam nekul won habitude manam ci liñuy déggé ni daal waxuñu bismillah moy leg leg daal ñu ko wax té comme li Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu